14. Jsem tulák po hvězdách. Hennes vstoupil do své ložnice, mozek přitom měl zatemněný únavou i vztekem. Vyčerpání mělo jednoduchou příčinu. Byly téměř 3 hodiny ráno. Poslední 2 noci toho zrovna moc nenaspal a posledních 6 měsíců žil v neustálém napětí. Přesto považoval za nutné zúčastnit se jednání doktora Silverse s Bensonem. Doktorovi se to příliš nezamlouvalo a to byl jeden z mnoha důvodů, proč jim lomcoval vztek. Ten starý pitomec. Přižene se sem z města a myslí si, že za den a noc rozlouskne problém, na kterém si už celé měsíce lámou zuby vědci na Zemi i na Marsu. Stejnou měrou měl Hennes vztek na Makiana, že změkl jako holínky dobře napuštěné olejem a klaní se jako lokaj před tím bělovlasým idiotem. Koho by to kdy napadlo? Před 20 roky se o Makianovi vyprávěly legendy, nikdo se mu nemohl rovnat, byl pevný jako skála a jeho farma šlapala jako hodinky. Pak tu byl ještě Benson, který mu zmařil plán zbavit se nejrychlejším a nejsnadnějším způsobem toho šťouravého zelenáče Williamse. A navrh 2 tupci, Griswold se Zukisem, co nedokázali provést nezbytné kroky, kterými by se dala eliminovat Makianova slabost a Bensonova přecitlivělost. Hennes chvíli uvažoval o tom, že si vezme soporit na spaní. Potřeboval se pořádně vyspat, aby měl zítra dostatek energie a ze samého vzteku by nemusel usnout. Pak ale zavrtil hlavou. Nevezme si ho. Nemohl riskovat, že bude omámený silným sedativem. Co kdyby v noci došlo k rozhodujícímu obratu ve vývoji událostí? Dospěl k určitému kompromisu se sebou samým, to znamená, že stiskl spínač, kterým se uzamykají dveře. Dokonce do nich strčil, aby se přesvědčil, že se elektromagnetický okruh opravdu sepnul. Vchody do soukromých příbytků na farmě, kde žili jen muži a kde se nepěstovalo přehnané soukromí, se zamykaly jen zřídka kdy, takže se stávalo, že izolace spuchřela a dráty se rozpojily, aniž by si toho někdo všiml. On sám od okamžiku, kdy tady začal pracovat, dveře ani jednou nezamkl, pokud ho tedy paměť neklame. Spínač fungoval. Dveře se ani nepohnuly, když je chtěl odsunout. Tak to by bylo. Hennes si zhluboka vzdychl, posadil se na postel a stáhl si boty, nejdřív jednu a pak druhou. Promnul si prsty chodidel, znovu si vzdychl a potom zůstal nevěřícně zírat. Všechno se odehrálo tak rychle, že si ani neuvědomil, že se z postele vymrštil jako střela. V očích měl naprosté zděšení. Tohle přece nemohla být pravda. Znamenalo by to, že si Williams tu svou slabomyslnou báchorku nevymyslel. Znamenalo by to také, že Bensonovi směšné povídačky o Marťanech nejsou tak úplně. Ne, odmítal tomu uvěřit. To už bylo logičtější, že si jeho unavený mozek z něho stropil žert. Jenže jeho temný pokoj ozařovalo studené modrobílé světlo. Nebylo ostré, přesto v něm rozeznal postel, stěny, židly, prádelník, dokonce boty, stály přesně tam, kde je postavil. Kromě toho ale také viděl neznámou mužskou postavu, jejíž hlava byla zakrytá září, takže nemohl rozpoznat žádné rysy, jako kdyby mužova tvář byla zahalená kouřem. Ucítil, že se zády opírá o zeď. Vůbec si nepamatoval, že by ustoupil ke stěně. Strašidlo promluvilo, jeho hlas zněl dutě, dunivě, jako kdyby je doprovázela ozvěna. Jsem tulák po hvězdách. Hennes se napřímil. Překonal první šok a přinutil se ke klidu. Vyrovnaným hlasem se zeptal, co chceš. Postava se nehýbala, mlčela. Hennes se přistihl, že nespouští pohled z toho zjevení. Předák čekal, hrudník se mu mocně zdvíhal, jenže ta věc zahalená kouřem a světlem se pořád nehýbala. Mohl by to být robot, který touhle jednoduchou větou ohlašoval svou identitu. Hennes na okamžik uvažoval o této možnosti, pak ji ale zavrhl. Stál vedle prádelníku a sebevětší zázrak mu nemohl zabránit v tom, aby si to uvědomil. Pomalu pohnul rukou. Ve světle, které monstrum vyzařovalo, se jeho pohyb nedal utajit, jenže příšera mu nevěnovala žádnou pozornost. Hennes se jakoby jen tak lehce opřel o komodu. Robot, Marťan, člověk, ať už je to kdokoliv, pomyslel si Hennes, nemůže znát tajemství jeho prádelníku. Vetřelec se sice ukryl v místnosti a čekal na něho, pokoj ale neprohledával. Pokud by to udělal, musel by to být opravdový profesionál, protože Hennesův cvičený zrak neodhalil sebemenší změnu, jediná věc nestála na nesprávném místě, všechno bylo tak jako obvykle, kromě samotného vetřelce. Prstem ruky nahmatal malou západku ve dřevě. Byl to docela obyčejný mechanismus, jaký znali v širokém okolí. Jeho princip byl stejně starodávný jako prádelníky sami, které si majitelé farem přivážili v pionýrských začátcích, kdy tu ještě nevládl zákon. Ovšem tradice umírá jen velmi pozvolna. Malá zástrčka se pod tlakem nehtu nepatrně posunula, ze stěny vypadl malý panel. Hennes už byl přichystaný a rukou prudce sevřel blaster, který měl ve schránce ukrytý. Uchopil pistoli a zamířil přesně na střed, ale jeho protivník zůstal nehybně stát. Hennese zaplavila nová sebedůvěra. Robot, Marťan, člověk, žádný předmět, prostě nic nedokázalo odolat blasteru. Byla to malá zbraň a její střela byla takřka směšně malá. Ve srovnání s ní se kulky zastaralých pušek z dávno minulých časů podobaly spíš balvanům. Miniaturní střely blasteru však měly smrtící účinek. Jakmile se střela jednou dala do pohybu, jakákoliv překážka, která se jí postavila do cesty, spustila miniaturní atomovou spoušť, která proměnila nepatrné množství hmoty v energii. Uvolněná energie pak předmět, který střelu zastavil, ať už to byl kámen, kov nebo lidská tkáň, pohltila a jediný nepatrný zvuk, který se přitom ozval, připomínal cvrknutí prstu do gumy. Hennes se zeptal hrozivým tónem, jenž se vyrovnal nebezpečnému blasteru, který držel v ruce, kdo si. Co chceš? Monstrum znovu promluvilo a pomalu opakovalo, jsem tulák po hvězdách. V Hennesových sešpulených rtech se zračila chladná krutost. Bez zaváhání zmáčkl spoušť. Z hlavně vyletěla střela a zamířila přímo k bytosti zahalené v kouři. Jakmile se k ní ale dostala, zastavila se. Zarazila se ještě předtím, než se vůbec dotkla těla. Silový štít pak pohltil veškerou pohybovou energii střely a proměnil ji ve světelný záblesk. Jeho intenzita byla neuvěřitelná. Při proměně energie totiž chyběla jakákoliv hmota, která by světelný výbuch zastínila. Účinek se dal přirovnat ke zrození nového slunce o velikosti špendlíkové hlavičky, které se odehrálo ve zlomku vteřiny. Hennes divoce vykřikl, rukama si zakryl očí, jako kdyby je chtěl ochránit před fyzickou ránou. Bylo ale příliš pozdě. Uplynuly minuty, než se přes bodavou bolest znovu odvážil očí otevřít, nic ale neviděl. Ať je měl otevřené nebo zavřené, na sítnici mu zůstávala černá skvrna s rudým kruhem. Nemohl proto vidět, že se tulák rozeběhl k jeho botám a mrštnými prsty proskoumal obsah jejich vnitřních kapes. Stejně tak neviděl, že vypnul elektromagnetický obvod dveří a vyklouzl ven jen okamžik předtím, než se k Hennesovi začali zbíhat lidé a zmateně pokřikovat. Hennes si stále ještě zakrýval oči, když je uslyšel. Zakřičel, chyťte ho. Dělejte. Je tady v místnosti. Pusťte se do něho, vylíná bando. Nikdo tady není, odpověděl mu zbor hlasů a někdo k tomu ještě dodal. Vypadá to, že tu někdo střílel z blasteru. Pevný, autoritativní hlas se zeptal, co se děje, Hennesi. Patřil doktoru Silversovi. Je tady vetřelec, odpověděl Hennes, třásl se přitom rozrušením i rozhořčením. Copak ho nikdo nevidíte? Co se to s vámi děje? Jste snad neodvážil se vyslovit to slovo. Jeho mrkající oči zalité slzami znovu začaly pomalu vnímat světlo. Nemohl proto říct slepý, o jakém vetřelci to mluvíte. Můžete ho popsat? Zeptal se Silvers. Hennesovi ale nezbylo než zavrtět hlavou. Co jim mohl říct? Copak jim mohl vyprávět o nočním přízraku zahaleném do kouře, který uměl mluvit a dokázal odolat i blasteru, takže střela předčasně vybuchla a způsobila škodu jen samotnému střelci. Doktor James Silvers se zamyšlený vrátil do pokoje. Rozruch, který ho vytáhl z pokoje dříve, než si stačil lehnout, bezcílné pobíhání mužů i fakt, že Hennes místo vysvětlení držel jazyk za zuby, to všechno pro něho neznamenalo víc než řadu nepatrných bodnutí špendlíkem. Jeho oči se upíraly k nadcházejícímu dni, nevěřil ve vítězství ani v účinnost jakéhokoliv embarga. Pokud skutečně zastaví dovoz potravin, pár lidí na zemi zjistí pravý důvod nebo, což bude horší, si vytvoří vlastní teorii. Následky takového kroku mohou být mnohem hrozivější než jakákoliv masová otrava z jídla. Z mladého Davida Stara vyzařovala důvěra, jenže jeho dosavadní kroky nevyvolávaly stejný pocit i u doktora. Starova historka o vesmírném tulákovi byla tak nepravděpodobná, že u mužů jako Hennes vzbudila jen nedůvěru a jeho samotného málem připravila o život. Ten mladíček měl velké štěstí, že sem dorazil právě včas. Vlastně mu ani nevysvětlil, proč si takovou historku vymyslel. Pouze mu vyložil svůj plán, podle něhož předstíral, že odjíždí do města, aby se mohl tajně vrátit na farmu. Když Silvers obdržel první Starův dopis, který přinesl ten střízlík, co o sobě legračně tvrdil, že se jmenuje Čára, spojil se s ústředím na zemi. Odtud pak dostal příkaz, že se má bezvýhradně řídit pokyny Davida Stara. Přitom je to takový holobrádek. Doktor se zarazil. Něco tady nehrálo. Dveře od jeho pokoje byly pootevřené přesně tak, jak je nechal, v místnosti se ale nesvítilo. Byl si jistý, že před odchodem nezhasl. Pamatoval si, že mu světlo dopadalo za záda, když pospíchal chodbou ke schodišti. Zhasl snad někdo jiný v návalu podivné šetrnosti. To se mu zdálo velmi nepravděpodobné. V pokoji bylo naprosté ticho. Vytáhl blaster z pouzdra, otevřel dveře do kořán a rozhodným krokem zamířil rovnou k vypínači. Někdo mu dlaní zakryl ústa. Snažil se vykroutit ze sevření, ale marně. Hlas, který mu zazněl v uchu, se mu zdál povědomí. Klid, doktore. Jen jsem nechtěl, abyste mě prozradil svým překvapeným výkřikem. Cizí ruka zmizela. Doktor se zeptal, staré, jste to vy? Ano. Zavřete, prosím, dveře. Napadlo mě, že váš pokoj bude nejlepší úkryt, zatímco budou prohledávat farmu. Kromě toho s vámi stejně potřebuju mluvit. Řekl vám Hermes, co se mu stalo? Vlastně ne. Jste do toho nějak zapletený. Ve tmě nebylo vidět, že se David usmívá. Svým způsobem ano. Hene se navštívil vesmírný tulák. Díky zmatku, který vypukl, se mi nepozorovaně, alespoň tak doufám, podařilo dostat do vaší místnosti. Hlas starého vědce se nečekaně zvýšil, co jste to říkal. Nemám náladu na podobné žertíky. Já nežertuju. Tulák po hvězdách opravdu existuje. To je naprostý nesmysl. Tou historkou jste neoslnil ani Henese. Mám právo dovědět se pravdu. Teď na něho ale zapůsobila, o tom jsem přesvědčený. A pokud jde o pravdu, budete ji znát celou ještě dřív, než skončí zítřejší den. Mezitím mi musíte věřit. Vesmírný tulák, jak jsem už řekl, opravdu existuje a je to naše velká naděje. Naše partie, kterou jsme rozehráli, stojí tak říkajíc na vratkých nohou. Sice vím, kdo vězí za otravami, jenže to samo o sobě nemusí přinést žádný užitek. Nejedná se totiž o jednoho nebo dva zločince, kteří by si chtěli přijít podobným vydíráním na hezkých pár milionů, ale o dobře organizovanou skupinu, která má v úmyslu získat kontrolu nad celou naší sluneční soustavou. Jsem si jistý, že nám nepomůže, ani když se nám podaří odhalit jejich vůdce. Pokud nezjistíme, jak jejich systém funguje, nedokážeme jejich spiknutí definitivně učinit přítrž. Odhalte vůdce, řekl doktor Silvers zachmuřeně a rada se už postará o všechny nezbytné detaily. V tomto případě všechno ale závisí na rychlosti, poznamenal David stejně chmurně. Musíme mít naprosto jasno do 24 hodin. Vítězství po tomto bodě by nezabránilo smrti milionů lidí na Zemi. Doktor se zeptal, jaký máte tedy plán. Vím, kdo a jak infikuje potraviny. Aby travič nemohl všechno popřít, musím získat hmatatelný důkaz. A ten do zítřka obstarám. Dále, k tomu, abychom zjistili od traviče všechny nezbytné informace, musíme rozložit jeho morálku. To bude úkol pro tuláka. Mimochodem, už na tom začal pracovat. Už ho sem zaspletete. Jste jim přímo posedlí. Pokud opravdu existuje, pokud se nejedná o váš žert, jehož obětí jsem se stal i já, kdo to je? A jak můžete vědět, že vás nepodvede? V tomto ohledu vám nemohu prozradit jediný detail. Vím ale, že stojí na straně lidstva. Důvěřuju mu stejně jako sobě samému a plně se za něho zaručuju. Máte, doktore Silversy, jen dvě možnosti, buď uděláte to, o co vás požádám, nebo budu pokračovat bez vás. Hraje se příliš o mnoho, než abyste mě zastavil. Z jeho hlasu zaznívalo nepochybné odhodlání. Doktor ve tmě neviděl, jak se David tváří, nebylo to ale ani nutné. Co mám tedy udělat? Zítra v poledne se setkáte s Makianem, Henesem a Bensonem. Vezmete si čáru jako osobního strážce. Je malý, ale rychlý a neví, co je to strach. Správní budovu necháte hlídat svými muži a radil bych vám, abyste je pro všechny případy dobře vyzbrojil. A teď si zapamatujte, že mezi 12:15 a 30 nikdo nesmí stát u zadního vchodu, ani ho pozorovat. Na tu dobu za něj přebírám osobní zodpovědnost. A hlavně si pamatujte, že nesmíte dát na jeho překvapení, ať se potom bude dít cokoliv. Vy tam také budete. Ne. Není to zapotřebí. A co se tedy stane? Přijde tulák po hvězdách. Ví totéž, co já, jenže jeho obvinění bude mít na zločince mnohem ničivější účinek. Doktor Silvers cítil, že jeho skepsi vytlačuje vzrůstající naděje. Myslíte si tedy, že dosáhneme úspěchu? Rozhostilo se dlouhé ticho. Nakonec David řekl, co vám na to mám říct. Mohu v to jen doufat. Nastalo ještě delší ticho. Pak doktor ucítil nepatrný závan větru, jako kdyby se otevřely dveře. Natáhl ruku k vypínači. Pokoj zalilo světlo, kromě něho v něm ale nikdo nebyl.